głowy, zanim znowu zwątpię w jutro. Zanim alkohol, honor nasz splami jak sukno, oni spłoną, ja zaleję świat łzami i wódką. I choć czasem im głupno, wciąż chcą być sobą, a świat ich rani, choć powinien dla nich być nagrodą. Bo choć stali egzamin z bycia kimś dla kogoś, każdy z nich musi wciąż płacić czymś za pomoc. Możesz zobaczyć to, czego inni nie widzą, wystarczy, że uniesiesz wzrok ponad horyzont. Możesz zobaczyć to, czego inni nie widzą, wystarczy, że uniesiesz wzrok ponad horyzont. Chcą mieć więcej niż mają, a ktoś się tym bawi, dlatego wciąż uciekają w ten głos ludzi z kabin. Wciąż mają moc i choć już nieraz los ich odarł z odwagi, chcą mówić wprost, że tylko bycie sobą ich zbawi. Jedni choć już nie mogą, chcą pozostać dzieciakiem, odkrywać ten świat na nowo. Inni wybrali prawdę, mówią: chcę iść tą drogą, zanim nadzieję stracę, by móc spojrzeć w twarz Bogom, potem odejść jak wafę. Możesz zobaczyć to, czego inni nie widzą, wystarczy, że uniesiesz wzrok ponad horyzont. Możesz zobaczyć to, czego inni nie widzą, wystarczy, że uniesiesz wzrok ponad horyzont. Że mogą przegrać życie szybciej niż album, a co dzień o świcie ruszają, by szukać skarbów. Znają tamte ulice, twarze ludzi z przystanków i jak ich rodzice strzępy prawdy wyrwanej państwu. Żaden nie ma w metryce tutaj wpisanej dumy, choć świadczą o niej tego nas na kamienicy i mury nie wierzą w magię i uśmiechu ludzi, te, które chcą iść dalej, poznać prawdę i mieć otwarty umysł. Możesz zobaczyć to, czego inni nie widzą, wystarczy, że uniesiesz wzrok ponad horyzont. Możesz zobaczyć to, czego inni nie widzą, wystarczy, że uniesiesz wzrok ponad horyzont. To jedni z tych, którzy widzą więcej niż inni i proszę, nigdy im nie mów, że są naiwni, bo wierzą w coś ponad to, o czym czytasz w Biblii lub mądrości wypisane gdzieś na drzwiach od kibli, a dla nich ten pokój.